کیا ضرورت ہے سودا دس بدستی تو دیرونا لیتے دیتے رہتے ہو تم اس کو آپس میں فلحسا نے تم چنا نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ اللہ تب تم وہاں کہ تم اس کو نہ لکھو سودا دے رہے ہو پیسے لے رہے ہو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے واشہدو گواہ بنا لیا کرو کتنی احتیاط ہے اسلام کے اندر ورنہ ان چیزوں سے ہم دور ہوئے آج ماحول میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں یہ جزو چہاروں کا تدیمہ جزو چہارم کیا تھی واستشہدوا شہیدین اس کا تتیمہ گواہ بنا لیا کرو جس وقت تم لین دین کرو سودا کرو چیز خریدو بیچو ولا یزار قاتل ولا شہید چوتھی اور پانچویں یہ چوتھی جز کا تتیمہ ہے اور پانچویں جز کا اشارہ فرمایا ولا یزار قاتل نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا ولا شہید گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے کاتب ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تم سر پر پہنچ گئے اور خالد پہنچ گئے لکھتا ہے کہ نہیں میری بات مطلب حوصلہ کرو اب ڈر گیا بےچار لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے ہو نہیں نہیں حوصلہ حوصلہ اس کو اپنا کام تو کرنے دو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو ولا شہید گواہ کو بھی تکلیف نہ حیدرآباد سے اس کو بلایا کراچی میں آ کر تم نے گواہی دینی ہے وہ بیچارہ آیا خرچہ کر کے آج کل کرایے بڑے مہنگے ہیں تو آیا کراچی میں اس نے گواہی دے دی عدالت میں میرے ہاتھ میں گواہی دی اب نکلتے گئے جا اپنا کام کر کوئی کرایہ نہیں ہے کیوں تکلیف اس کو دیتے ہو بھائی کچھ سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے مولانا آگے چلو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم کرو گے یہ کام تم نے کیا نا کاتب کو تکلیف دی یا گواہ کو کوئی پریشان کیا سن لو پہنو فسوکم بکم پر یقیناً وہ گناہ ہے تمہارے ساتھ تمہارے اندر گناہ ہے گناہ کا کام ہے پھر نسخے تعمیل اللہ سے ڈرتے رہو فیعلمکم اللہ سکھاتا رہتا ہے تم کو اللہ یہ مفید احکام اللہ کا کتنا احسان ہے کہ تمہیں مفید احکام سکھاتا رہتا ہے اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے وَإِن كُنتُم عَلٰى سَفَرٍ رہن کا بیان آ گیا چھٹا حکم اگر ہو وہ تم سفر کے اوپر سفر پر جا رہے ہو ولم تجدوا کاتباً اور نہ پاؤ تم لکھنے والا کوئی کاتب نہیں ہے جو لکھ پڑھ کر سکے فریحان مقبوضا تو چیز گروی رکھی ہوئی ہے مرتہن کے ہاتھ میں بھائی یہ جو ہے نا یہ تو میرا قلم رکھ لے قیمتی قلم ہے یہ قلم رکھ لے مجھے 100 روپیہ دے دے گھر پہنچ کر میں 100 دے دوں گا قلم تو اسے لے لوں گا ٹھیک ہے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مانا سننا ہو سے فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر اعتماد کر لے میں بھائی پین نہیں رکھتا تمہارا یہ 100 روپیہ لے لو گھر پہنچ کر مجھے دے دینا آمینا کا یہاں کیا مانا اعتماد کر لے اگر اعتماد کر لے باز تمہارا باز کا میں نہیں رکھتا پین بھائی ٹھیک ہے گھر جا کر مجھے 100 روپیہ دے دینا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اب جب اس نے پین نہیں رکھا 100 روپیہ دے دیا گھر پہنچ کر دے دینا جب میں گھر پہنچا تو 100 روپیہ میں نے تیرے پاس کوئی دلیل ہے ثبوت ہے جا نہیں دیتا جب یوں تو نہ کرو نا اس نے اعتماد کیا ہے اس کے اعتماد کو تم ٹھیس پہنچا رہے ہو یہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ چاہیے کہ پوری پوری ادا کر دے وہ بندہ اعتبار کیا گیا وہ تؤمنا جس کا اعتبار کیا گیا اس نے اعتماد کرتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا ہے اب پوری پوری ادا کرے امانت ہو اپنی امانت جو اس سے 100 روپیہ لیا تھا اس کو پورا پورا ادا کرے کم از کم تیرا بھروسہ انہوں نے کیا تھا تجھ پر ولیت نہ کلنا ربہ نسخے تعمیل چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ کریم سے جو اس کا رب ہے رب اس کے نیچے اللہ جب اللہ رب ہے اس کو رب مانتے ہو تو ڈرنا بھی چاہیے ولا تکتم الشہادۃ ساتواں حکم نہیں کہہ لو یہ تو حکم سمجھانے کا ایک انداز ہے ولا تكتم الشهادة نہ چھپاؤ تم گواہی کو شہادت چھپانا حرام ہے ومن يكتمها فإنه آثم قلبه جو بندہ چھپائے گا اس گواہی کو سمرا یقیناً گناہگار ہے اس کا دل واللہ بما تعملون علیم اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم ان سارے جھگڑوں کے پیچھے لگ کر اصل مسئلہ توحید کو نہ بھولنا آخر پر مسئلہ توحید کو لے آئے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پھر الہکم الہ واحد پھر اللہ لا الہ الا ہو آخر پر پھر للہ ما فی السماوات یہ مسئلہ جہاد بھی انفاق بھی سب کچھ جتنے مسائل بیان کیے خود ٹھیک ہو وہ گھر کا ماحول ٹھیک باہر کا ماحول ٹھیک جہاد کا سارے کے سارے مسائل بنیاد ان کی مسئلہ توحید ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ اللہ مولانا ذرا پہلی آیت کو یاد کرو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اللہ تمہارا خالق ہے آخر میں فرمایا للہ ما فی السماوات اللہ تمہارا مالک ہے ہر چیز کا خالق اللہ مالک اللہ اب خیال خالق اللہ مالک اللہ تو اعبدوا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ مطلب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ سبحان اللہ چاروں مسئلے آ رہے ہیں للہ ما فی السماوات توحید آمن الرسول رسالت لا یکلف اللہ نفسا جہاد اور انفاق چاروں مسئلوں کا خلاصہ آخری رکوع میں سنا دیا ان تبدو ما فی انفسکم اگر تم ظاہر کرو ان تبدو اگر تم ظاہر کرو زبان یا جوارح سے زبان سے ظاہر کرو اپنے اعضاء سے ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفو خیال کرنا مولانا جو دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو او تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا اللہ ظاہر کرو چھپاؤ جو وسوسے ہیں ان پر تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی خیال کرنا قلم ہاتھ کے اندر او تخفو ہو اس سے مراد وسوسے نہیں ہیں اس سے مراد دل کے خیالات مراد دیکھو تو صحیح مولانا آیت کو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو ہو یحاسبکم بہ اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ان تبدو ما فی انفسکم صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب دل کے خیالات پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے دل کے خیالات پر بھی اللہ محاسبہ کرے گا یہ بات تو بڑی مشکل ہے جب صحابہ نے یہ اشکال کیا آپ ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری مجلس سے چلے جاؤ اٹھا دیا تم اللہ احکام دیتا ہے اور تم اس پر اشکال کرتے ہو تم اس پر باتیں کرتے ہو چلے جاؤ یہاں سے صحابہ کرام نے معافی مانگی ہم معذرت کرتے ہیں ہم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں جب صحابہ نے یہ کہا یہ مقام نازل ہو گیا لا یکلف اللہ نفسا آمن الرسول کیا مطلب سارے کے سارے احکام میرا رسول بھی مان چکا ہے اور اس کے جانثار بھی مان چکے ہیں اور آگے اللہ نے صاف فرمایا لا یکلف اللہ نفسا دل کے وسوسے کے اوپر تو بندے کا اختیار نہیں ہے یہاں دل کے وسوسے مراد نہیں ہے لا یکلف اللہ نازل کر کے سمجھایا یہاں دل کے وسوسے مراد بولو تو صحیح میں بات سمیٹوں دل کے وسوسے مراد اب مانا کرتا ہوں دیکھو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے او تخفو یا اس کو چھپاؤ اس سے مراد وسو سے نہیں اعتقاد اختیاریہ مراد ہے، اعتقاد اختیاریہ، اپنے اختیار سے کوئی عقیدہ دل میں چھپاؤ گے، اپنے اختیار سے کوئی عقیدہ دل میں رکھو گے، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کریم کو تو پتہ ہے، محاسبہ کرے گا۔ کئی کئی بندے ہوتے ہیں اندر سے مشرق ہیں، مومن سے کھلے ملے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تُخْفُو، مولانا جملہ سنو، تُخْفُو یہ وساوس پر نہیں بولا جاتا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے توحید کا ذکر ہے للہ، کیا سمجھایا؟ سمجھایا فَيَغْفِرُ للہ معافی کا معاملہ، یہ مسئلہ مان لو تو بخشے جاؤ گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، سوائے کفر اور شرک کے بخش دے گا، سوائے کفر اور شرک کے عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ علت وجہ، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بشارت، مان چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کے نیچے اکمل، اکمل وہ بھی مان چکا ہے میرا محبوب، کیا جو کچھ اتارا گیا اس کی طرح، اس کے رب کی طرح سے۔ والمومنون، اس کے نیچے لگ کامل، رسول اکمل، مومن کامل، سارے صحابہ بھی مان چکے ہیں۔ کلن، یہ تفصیل آ گئی بما انزل کی، کلن آمن باللہ، تمام کے تمام ایمان لا چکے اللہ کے ساتھ، میرا محبوب بھی اور باقی سارے صحابہ بھی، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ۔ لعن فرنے کو بینا حدیم میں رسولی، اس طور پر کیفیت ایمان کہ نہیں فرق کرتے ہم، نہیں جدائی کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، کیا مطلب؟ مانتے سب کو ہیں، شان سب کی برحق ہے، ایمان سب کے ساتھ لانا برحق ہے، لیکن مرتبے میں فرق ہے۔ تفرقہ فی الاعتقاد، تفرقہ فی المرتبہ۔ اور کہتے ہیں سمینا وقانا، ہم نے سن بھی لی اور ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک طلبنا، غفرانک یا نطلب غفرانک، جو بھی نکالو، ہم اللہ تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ان تبدو کی تفصیل آ گئی ہے۔ کیسے؟ وسوسوں پر معافہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کر جو چیز دل میں چھپائی نہیں، اللہ کریم ذمہ داری ڈالتا، یکلفو نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی انسان پر، مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہاما، دنیا کی ذمہ داری یا دین کی ذمہ داری، اتنی ڈالی ہے جتنی گنجائش ہے۔ لہاما کا سمجھ، اور انسان کے لیے وہ ہے، نفس کے لیے وہ ہے۔ مولانا دیکھا، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ لہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ ما کسبت، مؤنث کی ضمیر ہے یا کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ علیہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ اکتسبت، ہیا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فکل نظر بو ہو بے باز، کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ کل نظر بو ہو کو جو بندہ پڑھا تھا، اس کا تل تم نفسن فدارا مفیا، منت مانوی تو منت سمائی، فکل نظر بو ہو بے باز، دیکھو اب یہ دیکھو، ہاں سمجھ، لہاما کا سبق والی ممتا سمت، اس نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا نیکیوں میں سے، وہ علیہ اور اس کے اوپر وبال ہے، ممتا سمت اس گناہ کا، اکتا سبق جو اس نے اپنے ارادے سے کمایا۔ فرق کیا ہے؟ فرق آپ نے غور ہی نہیں کیا مولانا، یہاں کا سبق وہاں اکتا سبق، راز کیا ہے؟ کا سبق اکتا سبق، زیادہ تو لفظ تفید ہو، زیادہ تل مانا، کیا مطلب؟ نیکی نہ کرے، خالی ارادہ کرے، پھر بھی ثواب ملے گا، اور ایک دا سبد گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ملے گا جب تک کرے گا نہیں. ربنا لا, میں نے خیانت نہیں کی, جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے خیانت نہیں کی. میں بھی انسان ہوا کر تھک جاتا ہوں, رب میں بھی سادہ ترجمہ کر کے آگے چلا جاتا, مرنا دل گوارا نہیں کرتا, ضمیر گوارا نہیں کرتا, جو کچھ عرض کیا ہے امانتاً کیا ہے. اور اگر میں یہ نان سٹاپ چلاتا, نان سٹاپ سمجھتے ہو, پتہ نہیں 15 بار ہو جاتے ہیں, نان سٹاپ سمجھتے ہو, آگے سپیڈ بریکر بھی نہ ہوتے, چلو بھائی ٹاپ ہو ٹاپ, پھر تو 15 بار ہو جائے, لیکن نہیں, تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. سبحان اللہ. ربنا تعلیم دعا, ربنا تعلیم دعا, اے ہمارے پروردگار, یہ ہے معاملہ باللہ, اللہ سے معاملہ, اے ہمارے پروردگار, لا تؤاخذنا, نہ مؤاخذہ کر ہمارا, ہماری پکڑ نہ کر, ان نسینا, خیال کر نہ مانے پر, اگر ہم بھول کرنے کی چھوڑ بیٹھے. کیا مانا کیا؟ بھول کر نیکی چھوڑ بیٹھے. مولانا نسیا بمانا تارا کا, نسینا ترکنا, مشکل الاثار لتحاوی, نسینا ترکنا. سورۃ طہ آخر. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. صفا بتاؤ جی, 385 آیت نمبر 124-125. ومن اعرض عن ذکری, جس بندے نے منہ موڑ لیا میں اللہ کی نصیحت سے, میں اللہ کے ذکر سے, قرآن سے, تو نتیجے نمبر 1, فإن له معیشة ضنکا, یقیناً اس کے لیے گزران ہوگی تنگ, گزران ہوگی تنگ. ونحشره يوم القيامة أعمى. دوسرا ثمرہ, اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے. اندھا ہو کے اٹھے گا کون؟ حیران ہو کر کہے گا تجوبان, رب لمحشرتنی أعمى, اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وقد كنت بصيرا, حالانکہ تھا میں دنیا میں دیکھنے والا. مولانا کئی تو مشرک دنیا میں بھی اندھے ہیں, چپ کر گیا, کئی مشرک اندھے نہیں ہیں, پھر یہ کیسے کہے گا میں بصیر تھا؟ مولانا سمجھو تو صحیح, یہ کیا کہنا چاہتا ہوں. اب سورۃ طہٰ تو ہمارا موضوع نہیں ہے, اللہ کو کیا کہے گا, اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. کئی مشرک جو اندھے ہیں وہ کیا کہیں گے, ہم دیکھتے تھے, پھر اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں, وقد, اس کے لیے سورۃ طہٰ کا انتظار کرو. وقد كنت بصیرا قال كذلك, اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وقد كنت بصیرا, مولانا خیال کرنا, بصیرا ایک معنی, یا تو اکثر اعتبار, اکثر افراد کے اعتبار سے فرمایا, اکثر مشرک تو دیکھنے والے ہیں, اندھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے, یا دوسرا معنی, قد كنت بصیرا بصیرم بالحجت. کیا معنی ہے بصیرم بالحجت؟ دنیا میں تو بڑی دلیلیں تھیں, آج دلیلیں کہاں گئیں؟ کوئی دلیل پاس نہیں. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت, افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت, اب تو کوئی دلیل نہیں ہے. دنیا میں تو بڑی زبان چلتی تھی, اب دلیلیں کہاں گئیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آما بالحجا بصیرم بالحجا, تفصیل پھر کسی موقع پر. قال كذلك اتتك آياتنا, اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے ساتھ ہونا تھا, ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. فنسیتا اے ترکتا, نسیتا ترکتا, تمہیں تو وہ چھوڑ دیا. وكذلك اليوم تنسى, آمان الحجہ بصیرم بالحجہ, کذالک قد آیاتنا فنسیتا, تو نے ایتوں کو چھوڑ دیا, آج میں اللہ کی رحمت نے تجھے چھوڑ دیا. ایک معنی نافیہ کا تارہ کا بھی آتا ہے. آگے چلو. ان نسینا ترکنا, ہم اگر چھوڑ دیں کوئی نیکی, او اختانا یا غلطی کر بیٹھیں, گناہ کر لیں, نسینا نیکی چھوڑ دیں, اور اختانا جان بوجھ کر غلطی کر لیں, نیکی چھوڑ دیں, گناہ کر لیں, اللہ ہمیں کچھ نہ کہنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملت. قرآن دیکھو, تکلیفیں ہیں دو قسم, ایک ہے شرعی تکلیف, روزہ رکھو, حج کرو. اب یہ مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے, جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر 40% کے بجائے 1/4 زکات دینا ہے, کپڑا پلیت ہو جائے کاٹ دو, دھونا نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے. جب روزہ کھولا, نیند آ گئی, اٹھے, اگلا روزہ شروع ہو گیا, تیمم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اللہ ربنا ولا تحمل علینا, اے ہمارے رب نہ رکھ تو ہمارے اوپر اسرن مشکل احکامات. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ مشکل احکامات. تکلیف شرعی کا اشارہ ہے, اللہ وہ رفع فرما. کما حملت الذین من قبلنا, جیسے تو نے رکھا تھا ان بوجھوں کو, وہ بوجھ ان لوگوں کو ہم سے پہلے تھے. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. تکلیف تکوینی, تکلیف اللہ ایسی بیماری نہ دے, ایسا دکھ نہ دے, ایسی پریشانی نہ دے, ایسی ہمیں غربت نہ دے, ایسی فقیری ہمیں نہ دے جو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. پہلے میں کیا مراد ہے تکلیف شرعی, اس میں مراد ہے تکلیف تکوینی. اے ہمارے پروردگار, نہ اٹھوا تو ہم سے ماب و مصائب, وہ امتحان, وہ آزمائشیں جو نئی طاقت ہمارے لیے ان کی. وافو انا, اللہ درگزر فرما ہم سے, اس کا تعلق ہے لات و خدنا کے ساتھ. واغفر لنا, اللہ بخشش فرما ہماری, اس کا تعلق ہے لا تحمل علینا کے ساتھ. ورحمنا, ہم پر رحمت فرما, اس کا تعلق ہے لا تحملنا کے ساتھ. ٹھیک. انت مولانا, اللہ انت مولانا, تو ہمارا کارساز ہے دونوں جہانوں میں. مولانا خیال, توحید کا ذکر کیا, رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا. قرآن کا اندازہ رب المشرق وال مغرب, للہ المشرق وال مغرب, ایک کو ذکر کرتا ہے, دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے. توحید کا ذکر کیا, تو ہی کام بنانے والا ہے, رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا. فانصرنا علی القوم الکافرین, خیال کرنا, جہاد کا ذکر کیا, انفاق کو قیاس پر چھوڑ دیا. اللہ تو ہماری مدد فرما, یہ معاملہ بالاعداء, معاملہ بالاعداء. ربنا لا تؤاخذنا, اس میں تھا معاملہ باللہ, آگے معاملہ بالاعداء, دشمنوں سے کیا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تو ہماری مدد فرما, چوتھی دعا, علی القوم الکافرین. قاری سے منع کر رہا ہوں, کافر قوم پر مدد فرما. کون سے کافر؟ جو او بولو ربکم والے مسئلے کے منکر ہیں. او بولو ان الذین کفروا, او یاد ہے کہ نہیں, ان الذین کافروا, اور پھر آخر میں آ گیا فانصرنا علی القوم الکافرین. او بدو ربکم, کے مسئلے کے منکر ہیں. سورۃ النمل کی قرآن پاک کا انداز, یہ میں ذرا 15 باتیں عرض کروں گا, اور اس کے بعد قرآن کا ایک چیلنج بیان کروں گا, اور اسی پر میری گفتگو کا اختتام ہوگا. دیکھیے, فرمایا امن خلق السماوات والارض. اب امن اصل میں تھا ام من, یا تو ام متصلہ ہے. اگر ام متصلہ نکالو ہر آیت کے ساتھ, یوں لگے گا آل اسنام خیر امن خلق السماوات والارض. اور دوسرا, اگر ام منقطع بناؤ تو ام بمانا بل ہوگا, اور عبارت یوں بنے گی, من خلق السماوات والارض خیر, من خلق السماوات والارض خیر, اما یشرکون, یہ جو ان صفتوں والا اللہ ہے وہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب چونکہ ہمارے عوام دوست بھی ہیں تو میں ذرا سادہ سی بات کروں گا، ذرا دیکھیے پانچ دلائل ہیں، میں ان کے پندرہ حصے عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ذرا آپ دوستوں نے اس کو شمار بھی کرنا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض بھلا یہ تو بتاؤ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ پندرہ ذرا باتیں آ رہی ہیں، بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ایک اور نمبر دو وانزل لکم من السماء ماء، ذرا یہ قرآن سے پوچھ نہ لیں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا کیوں ہے؟ سورۃ الطلاق 28 پارہ کھولیے، سورۃ الطلاق اور آیت نمبر 12 آخری آیت، فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، صفا 672، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے بھی ان جیسی ہیں، سات آسمان بنانے والا اللہ، ان جیسی سات زمینیں بنانے والا بھی اللہ، یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے اللہ کریم کا حکم ان کے درمیان۔ سادہ سی بات عوام کو بھی سمجھ آئے، اللہ کریم کا قرآن یہ بتا اللہ نے سات آسمان کیوں بنائے ہیں، سات زمینیں کیوں بنائی ہیں، نظام کیوں چل رہا ہے؟ لوگ کہنے لگے جی یہ سارا جہان بنایا گیا حضرت علی کے لیے، حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کر، یہ 14 تبا کیوں بنائے گئے ہیں؟ سات آسمان بنانے والا اللہ، سات زمینیں بنانے والا اللہ، سارا نظام چلانے والا اللہ، کیوں لیتا علم، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ان اللہ علی کل شئین قدیر۔ یہ حضرت علی کے لیے نہیں بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نمبر دو بن اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یقیناً اللہ کریم نے تاکید گھیرا کر رکھا ہے تمام چیزوں کا ذروہ علم کے۔ اللہ نے قدرت منوانے کے لیے، اللہ نے اپنا علم منوانے کے لیے یہ جہان بنایا ہے۔ آ جاؤ جی، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اور نمبر دو وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا ہے تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی، بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اب 27 پارہ، چھوٹا سا اشارہ، سورت کا نام سورت الواقعہ، یہاں قرآن پاک کا انداز، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ سورت الواقعہ کھولیے نا، سورت الواقعہ، یہاں قرآن آیت نمبر 68 اور 8، افرأیتم الماء الذی تشربون، مجھے بتاؤ تو صحیح پانی کے بارے میں ہے جو پانی تم دن رات پیتے رہتے ہو، بات تو کرو میں اللہ سے۔ افرأیتم اخبرونی انتم انزلتموہ من المزن، کا تم نے اتارا ہے اس پانی کو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں، لو نشاء جلنا ہو جا جا، اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ میٹھے پانی کی ہمیں قدر نہیں ہے. فلولا تشکرون, شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آئیے اب ہم سبق پر. آسمان و زمین بنانے والا اللہ, باران رحمت نازل کرنے والا اللہ, نمبر تین فامتنا بھی ہدایت کا ساتھ بہجا, اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم من تم بے تم شاجا رہا, او سننے والو, رب العالمین فرما رہا ہے جنوں انسانوں ملائکہ, ما کان لکم من تم بے تم شاجا رہا, تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. یہ میں اللہ کریم نے سارے رونق بھرے باغات بنا متنا دے ہدایت کا ساتھ بجا, اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم من تم بے تم شاجا رہا, او سننے والو, رب العالمین فرما رہا ہے جنوں انسانوں ملائکہ, ما کان لکم من تم بے تم شاجا رہا, تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. یہ میں اللہ کریم نے سارے رونق بھرے باغات بنا دیے ہیں. یہ سن کر بتاؤ, الہم اللہ کہ ہے کوئی اور الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ سادہ مانا عوام کے لیے, ہے کوئی ان صفتوں والا؟ حدیث رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز, کیا ہے کوئی ان صفتوں والا اور الہ اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ, جواب ہے لا الہ الا اللہ. یوں فرمایا حضرت صاحب نے, لا خالق السماوات والارض الا اللہ, لا منزل لکم من السماء ما الا اللہ, لا منبت به حدائق ذات بہجا الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی بھی الہ کا من حل ہو رہا ہے؟ کوئی آسمان و زمین کو بنانے والا نہیں, بارش نازل کرنے والا کوئی نہیں, بارش کے ذریعے رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں, الا اللہ, لا الہ الا اللہ. صرف کون ہے؟ آگے دیکھیے, بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو برابر کر رہے ہیں اوروں کو عبادت میں. یہ صفتیں اللہ کے بغیر کسی کی نہیں, اور عبادت میں شریک دوسرے بن گئے. سورۃ الانعام پہلی پہلی آیا, سورۃ الانعام ساتواں پارہ پہلی پہلی آیا تھا. یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ مسئلہ سمجھایا, الحمد للہ جو تاریخیں اللہ کے لائق ہیں, اللہ کے مناسب ہیں, صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. جس اللہ کریم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا, وجعل الظلمات والنور, اور بنائے اللہ نے اندھیرے اور روشنی. اگر آسمان اور زمین پیدا کرنے والا اللہ, اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ, تو الحمد للہ. مسئلہ سمجھایا, بل ہم ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ثم اس کے بعد, عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے, یہ صفتیں اللہ کی ہیں. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ, توحید کا انکار کرنا, رب کا انکار کرنا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعدلون, برابر کر رہے ہیں اوروں کو اللہ کی عبادت میں. ان صفتوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے, عبادت میں شریک کیسے بن گیا؟ آئیے یہ سبق پر. چوتھی دلیل آئی, امن یا اللہ قرارا. اچھا یہ بتاؤ, بھلا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا؟ مولانا خطیب صاحب تشریف فرما ہے ان کا علاقہ، ان گناہگاروں کو کہ ہم نے دیکھا بالا کوٹ کے اندر تباہی کا منظر، جو اس رمضان سے گزشتہ رمضان میں زلزلہ آیا صرف 35 سیکنڈ کے لیے زمین 8-9 فٹ اوپر گئی نیچے آئی زمین پھٹی، 3 لاکھ سے زیادہ بندہ اللہ نے زندہ زمین میں اتار دیا، نہ غسل نصیب ہوا نہ کفن نصیب ہوا نہ جنازہ نصیب ہوا نہ قبر نصیب ہوئی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے زمین کو پرسکون بنایا ہوا ہے، ورنہ ہمارے یہ محلات کوٹیاں کاروبار دکانیں تجارت کیسے نظام چلتا؟ وجعل خلالها نهارا، یہ تو بتاؤ بھلا کون ہے جس نے زمین کے درمیان نہریں بنا دیے ہیں؟ نمبر 6 وجعل لها رواسي، اور بنا دیے زمین کے ٹھہرنے کے لیے وزنی پہاڑ، اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور نمبر 7 وجعل بين البحرين حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان اللہ نے رکاوٹ اور پردہ بنا دیا ہے۔ سورۃ الرحمن 27واں پارا، جلدی جلدی، مہاراج البحرین یلتقیان بینہما برزخون، بینہما برزخون لا یبغیان، اللہ تیرے سمجھانے جنداز پہ قربان جاؤں۔ یہ آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 سورۃ الرحمن، اللہ کریم نے دو سمندر چلا دیے ہے، یل تقیان دراہل کے مل کے چل رہے ہیں، شہری طور پر کٹے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر بینہما برزخون، دونوں کے درمیان آر ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے دونوں کے درمیان، حقیقت کے اندر لا یبغیان، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جا رہا، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں نہیں جا رہا، یہ کرنے والا کون ہے؟ آ جائیے احباب، سوال الہم اللہ، سادہ من عوام دوستوں کے لیے، یہ تو سن کر بتاؤ الہ کا ان صفات والا اور کوئی الہ ہے اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، نہیں نہیں نہیں نہیں، اب خیال کرنا ہمارے طلبہ ساتھی، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، لا جائل لها رواسی الا اللہ، لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں نہیں، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، زمین میں لہریں بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، وزنی پہاڑ اوپر رکھنے والا کوئی نہیں الا اللہ، تو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 7 باتیں ہو گئیں۔ آگے لکھیے، بل اکثر ہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ 8ویں بات، امن یجیب المضطر اذا دعا، اچھا اور بات یہ بتاؤ بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار؟ اسباب ختم ہو گئے سارے، بندہ مجبور ہے، کون قبول کرتا ہے؟ اذا دعا، یہ جملہ کہہ رہا ہوں عوام کے لیے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ آپ کا بھی چانس بنا ہوگا، ہمارا بھی بنا، بندہ دنیا کے دفتروں میں جاتا ہے، چپراسی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو دیر سے آئے ہیں، آپ تو دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ دیکھو یہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک، آپ تو دیر سے آئے ہیں، آپ تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال پنجاب والے انداز میں، میرا سوال حضرت مفتی صاحب، حضرت خدیجہ، میرا اللہ، دنیا کے دفتروں کا ٹائم ہوتا ہے، اگر تیرے دربار میں آنا ہو تو ٹائم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اجازہ، دنیا کے درباروں میں جاتے ہو، دفتروں کے اندر ملاقات ہوتی ہے افسروں کی مرضی سے، اور میں اللہ کے دروازے پر آنا ہو تو مرضی میری نہیں مرضی تمہاری. جس وقت میں نے اپنے دربار کو تالا کبھی نہیں لگایا. مولانا صاحب ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا, حضرت مفتی صاحب ٹھیک ہے, دیتا اللہ ہے, مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا, افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو بھی تو پہلے ملنا پڑتا ہے. یہاں ہاتھ رکھیے 26واں پارا. اللہ تیرے سمجھانے دے قربان جاؤں. سورۃ قاف آیت نمبر 16, یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 سورۃ قاف. دوستو سوال آج ہو رہا ہے, اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا. واہ میرے اللہ. والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. آیت نمبر 16, مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو خیال آ رہا ہے اس کے دل کے اندر, دل جو خیال لا رہا ہے وہ بھی جاننے والا میں اللہ, اور میں اللہ کریم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ کریم ہوں. میں مانتا ہوں, اب آپ مانتا ہوں, چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ چھت دور ہوتی ہے, اونچی ہوتی ہے, اور اللہ تو شہرف سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ میری عینک, یہ میری عینک کتنے قریب نہیں ہے, یہ میری پگڑی اتنے قریب نہیں ہے, اللہ کی قسم میرا لباس اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے. یہاں سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی. بھائی جان میں بڑی دور سے آیا ہوں, مہربانی کر کر آئیے, جا کر افسر کو بتا تو سی کل آیا ہوا ہے, وہ جا کر بتاتا ہے, انٹر کام پر فون پر بات ہوتی ہے, افسر کو پہلے پتا نہیں ہے کون آیا ہوا ہے میرے آفس کے دروازے پر. اللہ فرماتے میں تو دل کے ارادے کو بھی جانتا ہوں, اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہے وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت. آ جائیے جی, ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو جو دور کر دیتا ہے ساری. سورہ یونس 11واں پارا. اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر پوچھائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف چھوٹی یا بڑی, فلا کاشف لہ الا ہو, نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو, نہیں کوئی کھولنے والا اس کو, مگر صرف وہی اللہ. وہی یرید کا بھی خیر, تکلیفیں دور کرنے والا کون, تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون, اللہ کے بغیر کوئی نہیں. آ جائیے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین کے. پر دادا گیا, دادا جانشین, دادا گیا, والد, والد کے بعد بیٹا, پھر پوتا, یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. یہ سن کر بتاؤ, اِلَٰهُمْ اللَّهُ, کیا ہے اور کوئی الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مجیب المضطر اذا دعا الا اللہ, لا کاشف السوء الا اللہ, لا جائلکم خلفاء الارض الا اللہ, بے بس کی پکار کو قبول کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ, تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ, زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. قلیلاً ما تذکرون, 11ویں بات ہے, یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. بڑی تفصیل ہو سکتی ہے, حضرت مفتی صاحب کا مفصل بیان ہونا ہے، میں اختصار کرتا جا رہا ہوں. امی سے ایک مثال عرض کرنی ہے چھوٹی سی، امی یادی گم فی ظلمات البر والبحر. اچھا جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں ہے. اور نمبر 12 امی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ. اور کون ہے تو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے ہے. باران رحمت سے پہلے پہلے ہمارے ٹھنڈی نشی کون چلاتا ہے؟ الہم اللہ. کیا ہے کوئی اور الہین صفتوں والا اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب ہے اللہ الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا حالیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ الا اللہ. اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ تعالی اللہ عما یشرکون. اللہ بلند ہے اسے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. نمبر 13 امن یبدا الخلق. سننے والو یہ تو بتاؤ، امن یبدا الخلق بلا جو نئے سرے سے پیدا کرتے ہیں مخلوق، ثم یعیدہ 14 پھر لوٹائے گا اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا. اور نمبر 15 امن یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جو روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ الہم اللہ. کہ ہے کوئی اور الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے اللہ الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا بادی الخلق الا اللہ، لا معیدہ الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ. نہیں نہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والا مخلوق کو کوئی نہیں، دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا کوئی نہیں، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب میں خلاصہ ایک جملے میں سنا رہا ہوں، ذرا سارے ہمارے ساتھی جن کے سامنے قرآن کا نسخہ ہے 15 نمبر شمار کرنے ہیں اور پھر ایک چیلنج، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان شروع. یہ ذرا 15 نمبر شمار کرنے ہیں. نمبر 1 آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. نمبر 2 بارش نازل کرنے والا اللہ. نمبر 3 رونق والے باغ بنانے والا اللہ. نمبر 4 زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ. نمبر 5 نہریں اس میں بنانے والا اللہ. نمبر 6 پہاڑ بنانے والا اللہ. نمبر 7 دریاؤں سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ. مجبور کی بے بس کی پکار کو قبول کرنے والا اللہ. 8 یکش پسو تبلیغ میں دور کرنے والا اللہ. نمبر 10 تمہیں زمین میں جا نشین بنانے والا اللہ. نمبر 11 اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ. نمبر 12 ہمارے ٹھنڈی میٹھی چلانے والا اللہ. نمبر 13 نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ. نمبر 14 دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ. نمبر 15 روزیاں دینے والا اللہ. فرمایا کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہم نے توحید پر 15 دلائل پیش کر دیے. شرک کرنے والوں تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ. ہم نے کتنی دلیلیں پیش کر دی ہیں توحید پر؟ اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو ایک دلیل پیش کر دکھاؤ. ذرا سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے، 18 پارہ. وَمَن يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَن يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ. آیت نمبر 117 سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے. وَمَيَّدُ مَنْ لَا إِلَٰهَ آخَرَ. جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے. فرمایا اللہ برہانا لا برہانا لہو بہی. اس کے پاس جیسے ہم نے دلائل توحید پر پیش کی، ایسی دلیل اس کے پاس اپنے شرک پر نہیں ہے. یہ جو وہ پکار کر رہا ہے اس پکار کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی دلیل پکی نہیں ہے جیسے قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے. بچ جائے گا؟ بچے کا نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, پر یقیناً پکی بات ہے اس کا حساب کتاب اس کے رب کے نزدیک ضرور ہوگا. اللہ کے ساتھ, اب آپ خیال, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارا تو کافر ہو گیا, اور انہ لا یفلح الکافرون, ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وقل رب اغفر, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مجھے خالص پکارے یا نہ پکارے, آپ تو خالص پکار کرتے رہے. قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ہم نے 15 دلائل پیش کر دیے شرک کرنے والوں, قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. میرے محبوب ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں, یہ کیا دلیلیں بیچارے پیش کریں گے. آپ دوسرے اعلان بھی فرما دیں, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. دوسرا اعلان, ان بیچاروں کے پاس کیا دلیل ہیں. قل لا یعلم من فی السماوات, آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں, کس کا؟ الغیب, آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے ہیں, زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. کراچی والے نجومیوں کو ہاتھ دکھا رہے ہیں, فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے جی, کتنی فیس ہے جی؟ 100 روپیہ. میرا ہاتھ تو دیکھو, اس نے کہا ہاں یہ یہ یہ لکیر جو جا رہی ہے جی, ہاں تیری 3 شادیاں ہوں گی. اچھا ہاں یہ ذرا یہ ہاتھ, اچھا یہ لکیر نہیں جا رہی ہے, ہاں جی ہاں تیرے جی 7 بیٹے ہوں گے. اس نے کہا یہ لگی 500 روپیہ انعام. اور یہ نہیں سوچا جو فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے, گرمی کا موسم ہے, پسینے میں شراب ہوا ہے, گرد و غبار, مٹی, جسم سے گندی بدبو آ رہی ہے, اور جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے, آپ کی اور میری قسمت کیا بتائے گا؟ اچھا کراچی والوں, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت ہی نہیں ہوتی, جو ہاتھ وہ قسمت ہی نہیں ہے. واہ بھائی واہ, عالم الغیب پھر کون ہے؟ بس آخری مثال سن لیجیے, 20واں پارا, ایک مثال, یہ سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 41. یہ تو اللہ کی شان سنی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اب مجھے تو لفظ کا پتہ ہے نہیں, پتہ نہیں میں ادا بھی کر سکوں گا نہیں سن کر. یہ جو کونے کے اندر جالے بناتی ہے, اردو والے تو مکڑی کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں ڈامر, پھمبوا, پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں, جولا. اچھا جولا, وہ ادھر کونے میں جو جالے بناتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. مثال سنیے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز, بادشاہوں کی کھوٹی قسمت کھڑی کر دے. آپ کراچی والے بھی تو بادشاہ ہیں نا, بزرگ کی تصویر بنا دی, تصویر بنائی, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے, اور کشتی ہے, کشتی کے نیچے اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے, آگے ایک بوڑھی کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کر, ایسے ہاتھ باندھ کر. تو یہ کیا ہے, ادھر برات بھی نظر آ رہی ہے, شادی ہے, براتی ہیں سارے, یہ کیا ہے کراچی والا؟ انہیں کہا مولانا آپ کو کیا پتا, آپ تو بادشاہ ہیں, یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے, دیکھو جھوٹ ان کے ذمہ لگا دیا. یہ ایک بوڑھی ہے, اس نے ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کے نام کا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو غصہ آیا, اس بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی, ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا. لوگوں نے کہا باجی وا سبحان اللہ, مولانا آپ کا کیا عقیدہ ہے, پاؤ دودھ بوڑھی نے نہیں دیا اور بیٹے کی برات آ رہی تھی اس کو غرق کر دیا. اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی پاؤ دودھ کے لالچی ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی. اور میں نشانی بتا دوں, میرے عوام بھائی بیٹھے ہیں سن لیں, ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ میرے اکابرین کا عقیدہ, قاسم العلوم والخیرات, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے فقیہ العصر